antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W styczniu dowiemy się, czy służby mundurowe będą musiały się zaszczepić. Za chwilę relacja naszego reportera. Więcej patroli na dziś i jutro, zapowiada policja. Ukraińcy zastanawiają się, czy nowy rok przyniesie im dużo zielonych ludzików. W styczniu rząd zdecyduje, czy wprowadzony zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID dla służb mundurowych, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Dziś rozmawiali o tym członkowie Rady Medycznej. Rozszerzenie obowiązku szczepień rozważane jest m.in. w związku z pojawieniem się w Polsce wariantu Omikron koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu. Karolu, od czego zależy ta decyzja? Dzień dobry. Według rządu wprowadzenie obowiązku szczepień zależy m.in. od tego, jak na liczbę zakażeń i hospitalizacji wpłynie pojawienie się wariantu Omikron. W tej sprawie prowadzone będą też jeszcze konsultacje, mówił dziś rzecznik rządu Piotr Miller. I w styczniu miałyby być podjęte decyzje. Tak jak Państwo wiecie, ten obowiązek został wprowadzony w zakresie służb medycznych, on już funkcjonuje. Natomiast w pozostałym zakresie takie decyzje miałyby zapadać w styczniu. Po nowym roku mamy też poznać decyzję w sprawie powrotu dzieci do szkół. Rząd liczy na to, że nie trzeba będzie przedłużać ograniczeń w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych, choć raz jeszcze zależy to od sytuacji epidemicznej. Piotr Miller ponownie apelował też o szczepienie się, podkreślił, że terminy dostępne są z dnia na dzień. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Więcej patroli zapowiada na dziś i jutro policja. Nie będzie taryfy ulgowej nawet dla kierowców po wypiciu symbolicznej lampki szampana, ostrzega Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Jeżeli ktoś decyduje się, siada nawet po tej lampce szampana, bo to jest cecha osobista, można powiedzieć, każdy ma inny organizm, ale w dosyć długim okresie po wybiciu tej lampki szampana za kierownicę wsiąść nie możemy. No warto tego dnia chyba odłożyć troszkę pieniążków, skorzystać z profesjonalnego przewozu taksówką, czy też ze znajomych. Może akurat któryś z naszych znajomych nie będzie spożywał alkoholu. Policjant przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w połączeniu ze zmęczeniem jest bardzo niebezpieczna. Ja bardzo często mówię, że taki kierowca, który ma dozwoloną ilość tego alkoholu jeszcze w organizmie, śladową, ale jest niewypoczęty, jest tak samo niebezpiecznym kierowcą na drodze. Także warto w tą trasę ruszać przede wszystkim z rozsądkiem i stosować się do przepisów ruchu drogowego, być dla siebie życzliwym i tego wszystkiego chyba warto życzyć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w nadchodzącym roku. A w nadchodzącym roku obowiązuje nowy, znacznie surowszy taryfikator mandatów. Rosyjska eskalacja przy granicach z Ukrainą jest nad Dnieprem najważniejszym problemem mijającego i nadchodzącego roku. Politolog Wołodymyr Fesenko mówi, że Rosja może zdecydować się na agresję. Rosja skoncentrowała około 100 tysięcy swoich żołnierzy u granic z Ukrainą. Zdaniem eksperta może ich użyć do ataku, jeśli zobaczy, że wewnątrz Ukrainy narasta kryzys. Dlatego potrzebujemy wewnętrznej jedności. Jeśli nie będziemy mieli powtórki wewnętrznego kryzysu politycznego, który może wykorzystać Putin, wówczas ryzyko agresji będzie o wiele mniejsze. Wołodymyr Fesenko zaznacza, że Kreml posiada i wykorzystuje instrumenty do wywoływania destabilizacji. Jednym z nich jest próba stworzenia kryzysu energetycznego. Rosja szantażuje nas nie tylko wojskiem, ale też uniemożliwia import gazu, a także węgla z Kazachstanu. Ma nadzieję, że to doprowadzi do politycznego kryzysu i wówczas może przeprowadzić lokalne wojskowe operacje pod pretekstem ochrony rosyjskojęzycznej ludności. Rosja gromadziła przy ukraińskiej granicy podobne do obecnych siły już wiosną tego roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio kontynuuje tradycję wydawania albumów rocznicowo-patriotycznych. W tym roku do rąk słuchaczy trafiły unikatowe wydawnictwa Żeby Polska była Polską na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, czy kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny z okazji beatyfikacji prymasa tysiąclecia oraz matki Elżbiety Różyczackiej. Rozgłośnia wydaje też i nagrywa wiele płyt z muzyką klasyczną, jazzową, rockową czy popową. W tym roku z okazji 50-lecia lata z radiem. Polskie Radio wydało 5-płytowy box CD oraz specjalną płytę winylową z największymi hitami, mówi prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska. Wspaniałe wydawnictwo, ogromnym sukcesem się cieszące i mówimy tutaj zarówno o płycie CD, jak i płycie winylowej. Wielki sukces, bo w ciągu chyba 2 czy 3 dni wyprzedany cały nakład. To był nakład 1000 płyt, tylko i wyłącznie, bo była to taka wersja limitowana. Zresztą płyty CD z piosenkami Lata z radiem, także bardzo szybko wyprzedane. Robiliśmy kilka wznowień tej płyty, ponieważ po prostu, mówiąc kolokwialnie, schodziły jak świeże bułeczki, więc cieszymy się, że słuchaczom tak bardzo te wydawnictwa się podobają. W tym roku do rąk słuchaczy trafiły też m.in. płyty z ariami Piotra Beczały czy album poświęcony Agnieszce Duczmal z okazji uhonorowania jej nagrodą Diamentowej Batuty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc sylwestrowa będą pochmurne, jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. Poza tym będzie padał deszcz, najmocniej na Suwalszczyźnie. No i będzie silnie wiało nad morzem w porywach do 75, wysoko w górach do 100 km na godzinę. W pozostałych regionach wiatr umiarkowany i dość silny. No i to będzie w miarę ciepła noc sylwestrowa. Będzie od 3 stopni na Podlasiu, 7 w Łódzkiem, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, najwięcej opadów na krańcach południowych. I też będzie silnie wiało w górach do 100 km na godzinę. Pierwszy dzień nowego roku ciepły, jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, do nawet 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 8 godzin i 54 minuty do nowego roku. Sylwester, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w miarę ciepły, ale deszczowy i wietrzny. Proszę się ciepło trzymać. Proszę być z Trójką i z popołudniową audycją. Zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszamy do 18. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury. Przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Wielokrotnie będziemy to powtarzać w audycji popołudniowej dziś do nowego roku. 8 godzin i 51 minut. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodaj. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i Państwa zapraszamy do kontaktu. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Jakie plany sylwestrowe i czy te noworoczne postanowienia sprzed 364 dni się ziściły? There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. that can be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Żeby chociaż jedno z tych życzeń noworocznych sprzed roku się spełniło. Ciekaw jestem Państwa podsumowań, bo tych podsumowań w dzisiejszej audycji nie zabraknie w różnych dziedzinach. 12 minut po godzinie 15 tradycyjnie zaglądamy do ostatniej, tyle zostało z tego 2021 roku, ostatniej kartki z kalendarza. Piątek, 31 dzień grudnia, 365 i ostatni dzień 2021 roku. Słońce obudziło się, no gdzieś tam głęboko za chmurami, kwadrans przed 8 rano zajdzie już za kwadrans. No i dzień potrwa 7 godzin 47 minut w sumie, ale to dobra informacja, że już dnia przybyło 3-4 minuty, zawsze coś. A jak wiemy, na nowy rok barani skoki, tego się trzymajmy. Imieniny dziś Katarzyny, Mariusza, Melanii, Sylwii i oczywiście Sylwestra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, pamiętając także o mądrościach ludowych. Dwie takie dziś związane z Sylwestrem. Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy, a drugie to w noc sylwestrową łagodnie będzie przez kilka dni pogodnie. No, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, jutro od 4 do nawet 12 stopni, więc być może i w tych mądrościach ludowych jest zawarta także i ta prawda Anno Domini 2022. To nie wszystkie dane z dzisiejszego kalendarza, zatem teraz przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. Pamiętamy nie tylko Sylwester, nie tylko imieniny, także urodziny. A okrągłe 70 obchodzi dziś Tom Hamilton, muzyk, basista Aerosmith. living in that La Vida, living it up when I'm going down. Kto nie przeciągał, kto nie śpiewał, kto nie nucił z chłopakami, zero śmiś, ten nie słucha Trójki. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, bowiem dzisiejszym jubilatem, jednym z w naszym muzycznym kalendarzu, jest Tom Hamilton, basista formacji kończący 70 lat. No to niezmiennie myślę, że te życzenia będą się pojawiać. Przede wszystkim zdrowia. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. A no właśnie, z tym zdrowiem. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 13,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 638 zakażonych COVID-19 osób. Na ten kończący się rok upłynął na świecie, w tym także oczywiście w Polsce, pod znakiem walki z pandemią koronawirusa. Pierwsze zakażenia wykryto ponad 2 lata temu w Chinach. W naszym kraju pierwszy przypadek został potwierdzony 4 marca 2020 roku. Jak podkreślają wszyscy epidemiolodzy i lekarze, największym sukcesem ubiegłego roku jest wprowadzenie powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Joanna Stankiewicz. Jeżeli przyjrzymy się statystykom, w 2021 rok wkroczyliśmy z bilansem 1 300 000 nowych zakażeń koronawirusem i 30 000 zgonów z powodu COVID-19. Rekord dziennych zakażeń od początku pandemii padł w trzeciej fali spowodowanej wariantem beta w okolicach świąt wielkanocnych. 1 kwietnia w ciągu doby potwierdzono 35 251 nowych przypadków koronawirusa. Z kolei 8 kwietnia odnotowano najwyższą od początku pandemii liczbę zgonów – 954. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył wówczas, że tak wysoka liczba zgonów jest wynikiem kumulacji związanej z raportowaniem świątecznym. Również zaraportowanie zgonów z okresu świątecznego od Wielkiego Piątku wliczając aż do świątecznego poniedziałku. Wraz z pierwszymi dostawami szczepionek od 27 grudnia ubiegłego roku rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Na początku była grupa zero, czyli medycy oraz seniorzy. O przebiegu akcji mówił w styczniu pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. W pierwszym tygodniu szczepień w okresie świąteczno-noworocznym zaszczepionych zostało około 50 000 osób, co pokazuje, że system staje się coraz bardziej sprawny i coraz bardziej wydajny. W maju już wszystkie osoby pełnoletnie mogły rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19, wybrać nawet termin i miejsce. Ruszyła kampania promująca szczepienia. Były billboardy, reklamy, loteria. Do szczepień mieli także zachęcać lekarze rodzinni, mówił w maju wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Każdy lekarz rodzinny dostanie od nas listę osób z tej grupy ryzyka, które są jeszcze niezaszczepione, aby przez osobisty albo telefoniczny kontakt dotrzeć do tej osoby i zachęcić ją do wykonania takiego szczepienia. Szczepienia przeciw COVID-19 były niewątpliwie największym sukcesem ubiegłego roku, uważa były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Dzięki temu udało się uratować wielu ludzi u nas w Polsce, w Europie, na świecie. Gdyby nie wprowadzenie tych szczepień, mogłoby umrzeć kilkadziesiąt do 100 000 milionów ludzi na całym świecie. Z kolei na przełomie września i października wystąpiła kolejna, czwarta fala zakażeń zdominowana przez wariant Delta koronawirusa. Sytuacja w szpitalach i na oddziałach covidowych była trudna, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Z perspektywy lekarza pracującego na oddziale covidowym to był bardzo smutny rok, bo było bardzo dużo zgonów, bardzo dużo zachorowań osób starszych, ale też i młodszych. Bardzo taki był, cięższy był niż poprzedni. Ta jesień, szczególnie na Podlasiu tutaj, kiedy mieliśmy ten szczyt tej fali, była bardzo ciężka. Po roku od wprowadzenia szczepień w naszym kraju zaszczepiło się 50% całej populacji, a 60% dorosłych Polaków. A to właśnie szczepienia, oprócz przestrzegania dystansu i noszenia maseczek, są najlepszą bronią przeciw COVID-19, podkreślał wielokrotnie minister zdrowia Adam Niedzielski. Puenta jest taka i my to widzimy już nie na deklaracjach producentów preparatów, tylko na naszych polskich badaniach, że szczepienie chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem niż chronione są osoby niezaszczepione. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 4 100 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 97 tysięcy chorych na COVID-19. A na horyzoncie kolejne zagrożenie, wariant Omikron, który, jak mówią eksperci, jest jeszcze bardziej zakaźny. Prawdopodobnie w styczniu lub lutym czeka nas piąta fala epidemii.

zespół Hedony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. A ja mam dla Państwa zaproszenia na ten koncert, o którym mówił Michał i na który zapraszał. Proszę napisać, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl z hasłem koncert w Trójce Hedone. Mam zaproszenia dla Państwa, proszę skorzystać. Już prawie 15:29, wyjeżdżamy na drogi. Radio Nawigator. Nawiguje Patryk Bedliński. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w miarę spokojnie na głównych trasach, ale drobne spowolnienia i tak napotkamy. Więcej pojazdów w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w okolicy Dworca Zachodniego. Tu trzeba zdjąć nogę z gazu w obie strony. Nogę z gazu zdejmujemy również w Piasecznie, na trasie ze stolicy do Góry Kalwarii. Zwalnia ruch także na drodze 631 w okolicy Zielonki między Warszawą a Nieporętem. Na drodze numer 20 z Gdyni do Żukowa spowolnienia w Chwaszczynie. W Małopolskiem z kolei ruch zwalnia na Zakopiance między Rdzawką a Klikuszową w stronę Zakopanego. Cierpliwość zalecamy również na równoległej drodze 49 w okolicach Białki Tatrzańskiej i na drodze 960 w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej. Spowolnienia również na trasie 87 z Nowego Sącza do Piwnicznej Zdroju. I jeszcze województwo dolnośląskie, tam ciasno na 94 między Wrocławiem a Środą Śląską. Ważna informacja dla wszystkich wyjeżdżających na wieczór sylwestrowy, już za niespełna godzinę. Kolejne informacje z dróg. Radio Nawigator Trójki. Do nowego roku 8,5 godziny. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No i to właśnie ten dzień, kiedy wyjątkowo interesuje nas prognoza pogody na wieczór i noc. A wieczór i noc sylwestrowa będą pochmurne, jedynie na południu kraju możliwe większe rozpogodzenia, w pozostałych regionach, co tu dużo mówić, pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na Suwalszczyźnie. Mało tego, jeszcze wietrznie, bo wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. No i to będzie w miarę ciepła noc, od 3 stopni na Podlasiu, 7 w Łódzkiem, do 9 na Pomorzu Zachodnim. Przypomnę, to temperatura prognozowana na noc sylwestrową. O jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, jeszcze cieplej, choć też przelotnie popada deszcz. Najwięcej tych opadów za to jutro na krańcach południowych. Pierwszy dzień nowego roku, no w sumie można powiedzieć ciepły, bo będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazowszu 9, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 12. Podsumowując, sylwester w miarę ciepły, ale deszczowy i wietrzny. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 29 minut 16. Nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi jeszcze wybiorę źle. Ale gdybyśmy takie podsumowanie zrobili i próbowali wybrać to, co dobrego, to, co udało się w tym kończącym się roku zrobić, zrealizować, takie podsumowanie, do tego zachęcam Państwa. 2 2 7 3 telefonicznie, zd3@polskieradio.pl mailowo, także smsowo, krótko i na temat 71335. No oczywiście, bo tego sobie życzyliśmy, że pojawiają się także marzenia. Chciałam się pochwalić, bo pytaliście, jak to wygląda w tym starym i jeszcze już prawie nowym roku. No większość marzeń niestety jeszcze zostało marzeniami, a może to i dobrze, bo jest nadzieja, bo bez marzeń by było ciężko. No właśnie, bo są po to, żeby je realizować i tego właśnie spełnienia marzeń, prócz zdrowia pewnie będziemy sobie życzyć i tego Państwu już teraz życzymy. Zachęcamy być może do takich rodzinnych podsumowań słuchaczy Trójki. Cóż dobrego wydarzyło się, pewien bilans może i także o marzeniach, jeśli mają Państwo ochotę. Zachęcam. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Teraz za 25 minut 16. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone. In these days of cool. You come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. La, la, la, la, la. This could be heaven for everyone. może nie marzenie, ale pewne założenia. No, nawet i z nawiązką się ziściły. 425 kilometrów nowych dróg oddała do użytku w kończącym się roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To o kilkadziesiąt kilometrów więcej niż zakładano na początku tego roku. Generalna Dyrekcja przedstawiła też plany na przyszły rok. A szczegóły poznał Aleksander Przoniak. Wśród zakończonych inwestycji znalazła się południowa obwodnica Warszawy wraz z tunelem pod dzielnicą Ursynów, około 100 km trasy ekspresowej S19 czy obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Jak mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak, oddano też kilka ważnych odcinków autostrady A1. To przede wszystkim ponad 50 km autostrady A1 pomiędzy Tuszynem w województwie łódzkim a Częstochową. Budowa autostrady A1 powinna się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku. Kierowcy mogą też liczyć w 2022 roku na zakończenie budowy ostatniego odcinka trasy Via Carpatia pomiędzy Rzeszowem a Lublinem. Oddamy już te ostatnie i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Rzeszów i Lublin są w pełni połączone. W sumie w przyszłym roku Generalna Dyrekcja chce oddać do użytku około 345 kilometrów nowych dróg. Podsumowywał Aleksander Przoniak. No a gdybyśmy chcieli tak we własnym zakresie podsumować, być może także i te sprawy, nazwijmy to remontowo-budowlane. Komu się udało, komu nie, komu zabrakło urlopu wypoczynkowego na te właśnie działania, nazwijmy to mieszkaniowo-domowe. Zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, no i także telefonicznie 2 2 i 7 3. Podglądam, nasłuchuję. Pani Ewa z synem Patrykiem już po pracy i życzą wszystkiego dobrego w nowym roku. To z pozdrowieniami z Bytomia, szampańskiej zabawy. Zachęcamy do pozostania z Trójką. Żadne słowo. i życzenia noworoczne i to także trochę ciepła z Bytomia. No bardzo dziękujemy, tego ciepła nie zabraknie, bo jak słyszeli Państwo w prognozie pogody, noc sylwestrowa ciepła od 3 stopni na Podlasiu do 9 na Pomorzu Zachodnim. 14 minut pozostało do godziny 16. Innymi słowy, bo na ten drugi licznik także zaglądamy, 8 godzin i 13 minut do nowego roku. A my w audycji popołudniowej podsumowujemy. To był kolejny rok pandemii COVID-19 i niestety już wiemy, że także nie ostatni, ale to także rok politycznych zmian w niektórych częściach Europy i świata, również niestety konfliktów zbrojnych. Jak zostanie zapamiętany kończący się rok 2021? O tym Michał Strzałkowski. Mijający rok kończy się wciąż wysokim napięciem wokół Ukrainy. W promieniu 200 km od jej granic stacjonuje bowiem od miesięcy ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kijów obawia się więc jakiejś rosyjskiej agresji. Napięcie we wschodniej Europie w grudniu doprowadziło do aż dwóch rozmów między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji. 7 grudnia Joe Biden i Władimir Putin rozmawiali 2 godziny poprzez wideołącze. Wczoraj zaś przez 50 minut telefonicznie. Biden powtórzył swoje stanowisko z poprzedniej rozmowy i pogroził Rosji sankcjami ekonomicznymi za jakąkolwiek dalszą agresję wobec Ukrainy. Powiedziałem całkiem jasno, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, to konsekwencje gospodarcze dla niej będą niszczycielskie. Jeśli Rosja nie zmieni swojego podejścia, to zapłaci za to straszliwą cenę. Strona rosyjska była jednak z wczorajszej rozmowy zadowolona. To zresztą Moskwa domagała się drugiej rozmowy prezydentów. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał jednak, że padły także i ostre słowa. Ważne jest to, że strona amerykańska pokazała chęć zrozumienia logiki oraz istoty rosyjskiego zatroskania. A ono już było szeroko przedstawione w 2 dokumentach przekazanych Białemu Domowi i kwaterze głównej NATO. Ale jednocześnie grożenie nam nowymi sankcjami to kolosalny błąd. To mogłoby doprowadzić do zerwania wzajemnych relacji. Na styczeń Amerykanie są z Rosjanami umówieni na negocjacje dyplomatyczne w Genewie 9 i 10 stycznia. 2 dni później ma się odbyć spotkanie Rady NATO-Rosja, zaś 13 stycznia rozmowy na forum OBWE. Tematem wszystkich tych rokowań ma być rosyjska propozycja traktatu o bezpieczeństwie w Europie, która jednak wydaje się być dla Stanów Zjednoczonych i NATO nie do przyjęcia. Dla Joe Bidena mijający rok był pierwszym w jego prezydenckiej kadencji. Zaczęła się ona od szturmu zwolenników ustępującego z urzędu Donalda Trumpa na budynek Kapitolu, gdzie mieści się m.in. Kongres USA. Amerykański parlament potwierdzał wówczas zgodność z prawem wyników głosowania kolegium elektorskiego, ale część uczestników zamieszek uwierzyła w teorie spiskowe o rzekomych wyborczych fałszerstwach, które wygłaszali sam Trump i jego współpracownicy. W wyniku szturmu na Kapitol zginęło 5 osób. Ale potem Bidenowi wcale nie było łatwiej. Pandemia COVID-19 znów uderzyła w Stany Zjednoczone, a mimo wielkich pakietów stymulacyjnych i pomocowych, amerykańska gospodarka nie oparła się globalnemu kryzysowi. Spory o kolejne pakiety finansowe ujawniły też głębokie podziały w Partii Demokratycznej. Jej lewe skrzydło nieraz opierało się planom Białego Domu. Tymczasem w sąsiadującej z Rosją Białorusi mijający rok przyniósł represje wobec opozycji, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów na niespotykaną dotąd w tym kraju skalę. Liczba osób uznanych za więźniów politycznych sięgnęła prawie 1000, a są wśród nich także działacze Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Adres, w którym przybywają w miejscowości Żydino, należy do najbardziej ciężkich na Białorusi, więc należy to też traktować jako formę tortur nad naszymi kolegami i tak też to odbieramy. Mówił dziennikarz polskiej prasy na Białorusi Andrzej Pisalnik, który wraz z rodziną schronił się w Polsce. Białoruska opozycja nie składa jednak broni, a jedna z jej liderek, zmuszona do emigracji na Litwę Swiatłana Cichanouska, objeżdża europejskie i światowe stolice w poszukiwaniu poparcia dla demokratyzacji Białorusi. Unia Europejska nałożyła także kilka pakietów sankcyjnych na Białoruś. Aleksander Łukaszenka usiłował doprowadzić do ich zniesienia, prowokując kryzys migracyjny na granicach z Polską, Litwą i Łotwą, ale jedyne co uzyskał to kolejne pakiety sankcyjne. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe. Mijający rok przyniósł też kilka politycznych zmian w Europie. W Niemczech zakończyła się 16-letnia era rządów Angeli Merkel, która już od dawna zapowiadała polityczną emeryturę. Szukająca długo nowego lidera chadecja zanotowała we wrześniu najgorszy wynik w wyborach do Bundestagu od lat. Rząd stworzyły więc socjaldemokratyczna SPD, liberalna FDP oraz lewicowi Zieloni. Kanclerzem został socjaldemokrata Olaf Scholz. Cieszy mnie tak eleganckie przekazanie władzy. To się odbywa w tak płynny sposób, że nie pozostaje mi nic innego niż tylko podziękować za współpracę pani Merkel. Do zmiany rządów doszło też m.in. w Czechach, gdzie centrystów zastąpiła prawica współpracująca z liberałami oraz w Norwegii, gdzie konserwatyści ustąpili miejsca socjaldemokratom. Również w Bułgarii po aż 3 głosowaniach udało się stworzyć rząd 4 partii, który jednak spaja głównie niechęć do byłego premiera Bojko Borisowa. Podobnie było w Izraelu, gdzie trzeba było porozumienia aż 7 partii, aby odsunąć od władzy Benjamina Netanyahu. Niestety pandemia COVID-19 nie odpuściła, a pojawienie się najpierw w południowej Afryce, a potem w innych częściach świata bardzo zakaźnego wariantu Omikron prawdopodobnie przedłuży pandemię o co najmniej kilka miesięcy. Right now, Delta and Omicron are twin threats. Warianty Delta i Omikron to bliźniacze zagrożenia. Mamy wielki skok liczby zakażeń, a co za tym idzie także hospitalizacji i zgonów. Obawiamy się, że te dwa warianty razem wywołają tsunami zakażeń. Is leading to a tsunami. Of cases. Przestrzegał szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dlatego nowy rok, choć zawsze daje nadzieję, zapewne będzie miał też dla nas sporo nowych wyzwań. Kończy się rok, w którym znów niestety zazwyczaj w mediach przebijały się niepokojące informacje ze świata, te ciągnące się od dekad powstania, wygasające wojny i narastające problemy, na przykład braku surowców czy konflikty etniczne, religijne, wojskowe, zamachy terrorystyczne. W 2021 roku liczba ofiar śmiertelnych czy starć zbrojnych innych form zorganizowanej przemocy wskazywała na stan wojny w 20 krajach świata. Ważnych wydarzeń było na świecie w mijającym roku więcej. W Afganistanie znów rządzą talibowie, Etiopia pogrążyła się w coraz poważniejszej wojnie domowej. Światowym przywódcom nie udało się także podczas szczytu klimatycznego w Glasgow uzgodnić nowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Podsumowujemy, co działo się w kończącym się 2021 roku. Ciąg dalszy także po 16, a za 8 minut o 16 serwis trójki. Denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in